Hoofdstuk 17 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 17 van boek 6. Hitte en stof hadden voor Anna en Vronsky het oponthoud in Moskou, waar de zon niet meer als in de lente scheen, maar als in de zomer brandde, waar de bomen op de boulevards reeds bladeren hadden en met stof bedekt waren, onaangenaam doen worden. Maar hoewel reeds lang besloten weder naar Vaskovijns kooien te verhuizen, bleven zij toch nog in Moskou voortwonen. Want er werd in de laatste tijd tussen hen geen overeenstemming gevonden. De gespannen toestand die hen scheidde, had volstrekt geen uitwendige grond, en alle pogingen om zich jegens elkander daarover te verklaren, verergerden die slechts. De grond daarvoor was van innerlijke aard, en wel bij haar gelegen in een vermeende waarneming van zijn verflauwde liefde, en bij hem in het berouw dat hij zich om harentwil in zulk een valse positie had gebracht, dat zij hem, in plaats van ze te verlichten, nog verzwaarde. Geen van beiden sprak zich daarover genoegzaam uit, maar ieder geloofde dat de ander alleen in het ongelijk was, en beijverde zich dat de ander te bewijzen. Naar haar inzien waren al de gewoonten, inzichten en wensen van zijn gehele wezen op vrouwenliefde gericht, en deze gehele liefde moest haar alleen behoren. Maar nu was deze liefde verflauwd, derhalve moest hij een gedeelte daarvan op een andere vrouw hebben overgedragen, en daarom was zij ijverzuchtig. Zij was het echter niet op een bepaalde vrouw, maar slechts omdat zijn liefde verflauwd was. Zonder een werkelijk voorwerp voor haar ijverzucht, zocht zij naar zulk een, nu hier, dan daar. Vandaag was zij ijverzuchtig op lichtzinnige vrouwen, die berucht waren, en met wie hij uit hoofde van betrekkingen uit vroeger dagen zo licht in aanraking kon komen. Morgen op dames, die hij in gezelschappen ontmoeten kon, dan weder op zijn wens, die zij zich verbeeldde te bestaan, om met haar te breken en met een ander te trouwen. Vooral deze laatste ijverzucht kwelde haar het meest. Eenmaal, in een zwak ogenblik, had hij zich onvoorzichtig uitgelaten, dat zijn moeder hem zo weinig kende, dat zij nog steeds plannen smeedde om hem met prinses Sorokin te doen trouwen. Terwijl zij nu alles door haar gedachten liet gaan, wat zij voor hem had opgeofferd, gevoelde zij steeds meer zijn onrecht en zijn harteloosheid. Van al het smartelijke dat zij in haar toestand ondervond, gaf zij hem de schuld. Deze kwellende toestand van hopen en vrezen, in zwevende pijn, Karenins aarzeling en besluiteloosheid, haar eenzame verlatenheid, alles schoof zij op zijn rekening. Als hij haar beminde, zou hij allang de bezwaren van haar toestand begrepen en haar daarvan verlost hebben. Ook daarvan, dat zij zich nog altijd te Moskou en niet op het land bevonden, droeg hij alleen de schuld. Hoe zij het ook wensen mocht, hij wilde zich niet op het land begraven. Conversatie was voor hem behoefte, en daardoor had hij haar in deze ondraaglijke toestand gebracht, waarvan hij de bezwaren niet begreep. En eindelijk was het ook nog zijn schuld dat zij zonder haar zoon moest leven, en nu hield hij op haar te beminnen, nu zij alles had verloren. Zelfs de steeds zeldzamer wordende ogenblikken van tedere liefde tussen hen stelden haar niet gerust. Zij zag daarin slechts nog ene uitdrukking zijner kalmte en zekerheid, die vroeger niet had bestaan, en die haar nu vertoornde. Wronsky, van zijn zijde, kon volstrekt niet begrijpen waarom zij haar reeds zo drukkend leven nog meer vergiftigde, waarom zij hem, die toch voor haar al zoveel had opgeofferd, bestraffen en kwellen wilde. Daar hij toch, nu evenals vroeger, voortging haar in gedachten en daden getrouw te blijven. Hij kon zichzelf en haar de fout niet vergeven, dat zij zich buiten de echt verbonden hadden. Eerst nu begreep hij de gehele omvang van zulk een valse stap. In werkelijkheid was zij in zijn macht, maar haar zwakheid en hulpeloosheid gaven haar een buitengewone macht over hem, doch deze macht werd haar verleend door zijn eerlijkheid en teergevoeligheid, maar deze macht misbruikte zij. Ik ben slechts uw minnares, ge kunt mij verlaten, had zij zelfs tot hem gezegd. En alsof zij hem opzettelijk in verzoeking wilde brengen, daagde zij hem uit tot de strijd. Toegeven kon hij haar niet in ene aangelegenheid die zijn gehele leven betrof. Ook was het niet te begrijpen wat zij eigenlijk verlangde. Nu was het iets onmogelijks, een afzien van alles wat hem belang inboezemde, waardoor hij zich belachelijk zou maken, dan zijn onafgebroken verliefde nabijheid, zodat hem dit, omdat het geëist werd, bepaald tegenstond. Hoewel hij moest erkennen, dat zij in haar toestand uiterst beklagenswaardig was, en dat men jegens haar zo toegeeflijk mogelijk zijn moest, vergat hij dit voornemen toch licht, zodra zij weder met elkander in betrekking kwamen. Haar onbillijkheid en haar levendig besef, dat zij aan zijn willekeur was overgegeven, verdroot hem. Zij noodzaakte hem tot verdediging en afwering en dan, door haar ongerijmde, beledigende uitvallen getergd, wond hij zich op en zeide haar dingen, die beter waren, niet gezegd te zijn. Buitendien was het nu steeds haar wens, zijn visies welgevallen op te wekken, en dit koketteren met hem, deze bemoeiingen, om door houding en kleding indruk op hem te maken, verkoelden hem, stieten hem meer van haar af, dan dat ze hem aantrokken. Het was in het schemeruur. Anna was alleen en verwachtte zijn terugkomst van een diner met ongehuwde heren. Zij ging in het kabinet, waar men het gedruis der straten het minst hoorde, op en neder en dacht over de bijzonderheden van de pas voorgevallen strijd. Zij ging terug tot de aanleiding en kon het lang niet geloven, dat een twist had kunnen ontstaan uit een onschuldig, voor beiden onverschillig gesprek. En toch was het zo geweest. Hij had zich over de gymnasiën voor meisjes vrolijk gemaakt en ze voor overtollig verklaard. Zij daarentegen had ze verdedigd. Hij had bovendien verachtelijk over de beschaving der vrouwen gesproken en de mening geuit dat Hanna, de door Anna geprotegeerde Engelse, volstrekt niets van de fysica behoefde te weten. Dat had Anna verdroten. Zij had daarin een minachtende opmerking over haar doen en streven gezien, en zij antwoordde hem met een gezegde dat de haar veroorzaakte smart weer moest vergelden. Ik verwacht volstrekt van u niet meer dat gij aan mijn gevoelen denkt als iemand die mij lief heeft, had zij gezegd. En hij was rood geworden van ergernis en had iets onaangenaams geantwoord. Haar antwoord had zij vergeten, maar hij had daarop met het blijkbaar oogmerk haar te kwetsen gezegd: voor mij is inderdaad uw voorliefde voor dit jonge meisje weinig interessant, en wel daarom dat ze onnatuurlijk is. Deze wreedheid, waarmede hij de wereld verstoorde, die zij zich gebouwd had, om haar moeilijk leven te kunnen dragen, deze onbillijkheid, waarmede hij haar van onoprechtheid en onnatuurlijkheid beschuldigde, had haar opgewonden. Het doet mij leed, dat slechts het ruwe en materiële u begrijpelijk en natuurlijk voorkomt, had zij geantwoord, en was toen de kamer uitgegaan. Toen hij nu daarop gisteravond weder bij haar was gekomen, hadden zij de gevoerde twist niet aangeroerd, maar beiden hadden het gevoel gehad, dat hij wel geëindigd, maar niet spoorloos voorbijgegaan was. Heden was hij de gehele dag nog niet te huis gekomen, en zij gevoelde zich zo verlaten, en de verwijdering tussen hen drukte haar zo zwaar, dat zij bereid was alles te vergeven en te vergeten, zich met hem te verzoenen, zichzelf aan te klagen en hem te verontschuldigen. Ik zelf heb schuld, ik was opgewonden, onverstandig, ijverzuchtig. Wij zullen ons met elkander verzoenen en naar het land vertrekken. Daar zal ik weer kalm en rustig zijn, zeide zij tot zichzelf. Dat is onnatuurlijk, klonk haar plotseling weer het woord van gisteren in de oren, maar de woorden beledigden haar minder dan veel meer zijn oogmerk om haar te kwetsen. Ik weet wat hij daarmede zeggen wilde. Het is onnatuurlijk, als men een eigen dochter heeft, een vreemde lief te hebben, alsof hij de liefde der moeder voor de kinderen begrijpt. Mijn liefde voor Serescha, die ik om zijnentwil heb opgeofferd, maar dit opzet om mij leed te doen. Nee, hij bemint een andere, anders is het niet verklaarbaar. En zij bemerkte dat zij zich, terwijl zij zich wilde geruststellen, in dezelfde kring rondbewoog, en nu weer op het punt stond tot haar eerste toren terug te keren. Toen verschrikte zij van zichzelf. Is het dan niet mogelijk? Kan ik het werkelijk niet over mij verkrijgen? En zij begon weer van voren af aan. Het is waar, Hij is eerlijk en bemint mij. Ook ik bemin hem, en in de naaste dagen zal de scheiding komen. Wat wil ik dan meer? Ik moet kalmte, vertrouwen hebben, ik moet mij zover overwinnen. Ja, als hij nu komt, wil ik hem zeggen dat ik ongelijk heb, al heb ik ook gelijk, en dan willen we afreizen. Toen, om niet verder te tobben en niet andermaal opgewonden te worden, schelde zij en beval de koffers te brengen, die zij pakken en mede naar het land nemen wilde. Ten 10 uren kwam Vronsky. Einde van hoofdstuk 17 van boek 6.